Polskie Radio, program trzeci, środa, 2 czerwca. Jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji w serwisie Trójki zebrał dla Państwa Krzysztof Zybrawski. Polacy jadą na dłuższy czerwcowy weekend. Bezpieczeństwa na drogach pilnuje kilka tysięcy policjantów. Lawina w rejonie Koziego Wierchu w Tatrach. 2 osoby trafiły do szpitala. Włosi mają wolne w słonecznej Italii święto narodowe. Wzmożone kontrole, nieoznakowane radiowozy i drony nad głównymi trasami. Rozpoczynają się wyjazdy na dłuższy czerwcowy weekend. Kilka tysięcy policjantów będzie do niedzieli strzec bezpieczeństwa na drogach. Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że sprawdzany będzie też stan techniczny samochodu. Przygotowując się do podróży, pamiętajmy o stanie technicznym samochodu, o odpowiedniej regeneracji, o tym, żeby ruszać w drogę wypoczętym, oczywiście trzeźwym. Na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa bowiem wiele czynników. To właśnie wspomniana sprawność pojazdu i tutaj kwestią indywidualną jest, czy potrafimy zadbać o nią sami, czy też warto skorzystać z zaprzyjaźnionego warsztatu. Wczoraj weszły w życie przepisy, które zakazują tak zwanej jazdy na zderzaku, czyli ze zbyt małym dystansem. Robert Opas mówi, że policjanci będą na to zwracać uwagę. Jeżeli jest to 100 km na godzinę, to dzielimy tą liczbę przez 2 i ten minimalny odstęp musi wynosić 50 metrów. Jeżeli mówimy o najwyższej prędkości autostradowej, 140 km, jest to 1,70 m. Ważne, że powyższej zasady nie stosujemy podczas wyprzedzania. Najnowsze informacje z dróg w Polskim Radiu Kierowców. 2 osoby porwane przez lawinę w rejonie Koziego Wierchu w Tatrach trafiły już do szpitala. Obie przeżyły wypadek, jednak mają liczne urazy. Śmigłowcem tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego zostały przetransportowane do zakopiańskiego szpitala, mówi ratownik dyżurny Jakub Hornowski. Jeden z urazem głowy po utracie przytomności najprawdopodobniej, drugi z urazami kończyn dolnych. Oni są teraz w szpitalu, to była mała lawina, natomiast raczej zostali właśnie przeniesieni, poturbowani, pouszkadzani, ale nie zasypani. Ratownicy sprawdzili lawinisko, śnieg nikogo więcej nie przysypał. Toprowcy ostrzegają turystów w wyższych partiach Tatr, warunki są zimowe, obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Wciąż w więzieniu na Białorusi pozostaje polski działacz Andrzej Poczobut. Przebywa w areszcie w Żodzinie. Nie wiadomo, czy choremu na serce Polakowi służba więzienna przekazała lekarstwa, o czym informuje z Mińska Włodzimierz Pac. Żona Andrzeja Poczobuta, Oksana, powiedziała Polskiemu Radiu, że jej mąż w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem adwokata poprosił o dostarczenie mu lekarstw. Do aresztu zostały one przekazane w czwartek. Jednak w ten poniedziałek ponownie poprosił o te same tabletki. Oksana Poczobut jest zaniepokojona, czy lekarstwa do niego dotarły. Poprosiła adwokata, by jutro spotkał się z nim i ustalił, czy nadal ich potrzebuje. Andrzej Poczobut był w grupie 5 liderów polskiej mniejszości zatrzymanych w marcu przez białoruskie służby. Było to związane z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Polskie MSZ poinformował dziś, że 3 polskie aktywistki zostały wypuszczone na wolność i trafiły do kraju. W areszcie pozostaje Angelika Borys, prezes Związku Polaków, i Andrzej Poczobut. Rozgłośnia Euroradio informuje, że według niektórych źródeł Angelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi białoruskie służby proponowały podpisanie odpowiednich zobowiązań i wyjazd z Białorusi. Jednak oni odmówili. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Włosi obchodzą święto narodowe. Przypada w rocznicę referendum z 1946 roku, w którym głosujący wypowiedzieli się za likwidacją monarchii i wprowadzeniem republiki. Jak relacjonuje nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk, to także dzień wolny od pracy. 75 lat temu za zniesieniem monarchii wypowiedziało się 54% głosujących. Wówczas po raz pierwszy w historii Włoch mogły głosować kobiety. Król Umberto II wraz z rodziną wyemigrował do Portugalii. Jego ojciec, Wiktor Emanuel III, do lipca 1943 roku wspierał faszystowski reżim Mussoliniego. 5 lat wcześniej podpisał skierowane przeciwko Żydom ustawy rasowe. Dziś prezydent Włoch, Sergio Mattarella, złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza przed ołtarzem ojczyzny przy Placu Weneckim. W przesłaniu z tej okazji napisał, że w wyniku referendum Włosi mogli rozpocząć budowę demokratycznego państwa. W związku z ograniczeniami sanitarnymi, podobnie jak w roku ubiegłym, nie odbyła się tradycyjna parada wojskowa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

bardzo wyraźnie. Maciej Szczechura z biura podróży Rainbow. Nie tylko zainteresowanie, ale i rezerwacje, zakup. Ludzie po półtora roku czy ponad roku zamknięcia w domach, braku możliwości przemieszczania się, chcą się wreszcie gdzieś wyrwać, odetchnąć, pojechać gdzieś dalej. Czy wybierają się Państwo może gdzieś za granicę w te wakacje? Wszyscy jedziemy w to samo miejsce. Jakieś co najmniej 5 znajomych na Maderę, każdy w innym terminie. Ja tam jadę, żeby złapać trochę fal i dziecko wypuścić na świeże powietrze. Żeby udać się poza granicę Unii Europejskiej, trzeba mieć paszport, a w urzędach wydających takie paszporty obserwujemy teraz wzmożony ruch, prawda? Z czego to wynika? W maju, w czerwcu szturmują nasi mieszkańcy właśnie biura. Tomasz Stubę, kierownik oddziału prasowego wojewody wielkopolskiego. W tym roku nie jest inaczej. No, postanowiliśmy wydłużyć po pierwsze godziny pracy. W Poznaniu można wnioski złożyć również do godziny 18. Natomiast w czerwcu zarówno w Poznaniu, jak i w delegaturach naszych w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile będą dedykowane obsłudze paszportowej również soboty. W sumie dziennie obsługujemy około 800 klientów w ciągu jednego właśnie dnia. Generalnie za granicę faktycznie wyjeżdżaliśmy rodzinnie mało. Pandemia troszeczkę jakby nas przyhamowała, no bo nikt nie wiedział, jak to się rozwinie. W zasadzie wszystko było wstrzymane, wycieczek nie było. No teraz otwierają się, tak, możliwości różnych wyjazdów. Czas oczekiwania na paszport wynosi 4 tygodnie. Musimy do tego oczywiście doliczyć czas umówienia tej kolejki w urzędzie. 3-4 tygodnie, gdy już mamy te dokumenty. Przede wszystkim należałoby sprawdzić, czy kraj, do którego jedziemy, jest bezpieczny z punktu widzenia właśnie tej pandemii. No bo są kraje, do których na przykład nie trzeba zrobić testu, są kraje, które przyjmują zaszczepionych bez testów, a są kraje, które wymagają testów od wszystkich. Mnie bardziej przerażają ograniczenia związane z tym, co pcham przed sobą, czyli moim dzieckiem, bo jeszcze z nim nie leciałam. Myślę, że przy tym ograniczenia pandemiczne nie są mi straszne. No jest to jakieś podejście do sprawy, no ale wymogów epidemicznych w krajach docelowych proszę nie bagatelizować, bo z tego mogą być tylko mniejsze lub większe kłopoty. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a Państwo jakie mają plany? I to nie tyle pytam o ten weekend, który już właściwie się zaczął, tylko wakacje. To jeszcze 3 tygodnie. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town, you're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere, you thought you'd found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. First light and see the birds of the leaving her mouth after. Piosenka jakby stąd była. U2 i Beautiful Day. No piękny dzień, zaiste. A jeszcze piękniejsze, mam nadzieję, przed nami w trakcie długiego weekendu. 22 minuty po godzinie 16. No to teraz będziemy się chwalić. Proszę Państwa, serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 został nominowany do nagrody Prix Italia. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych, zwana takim radiowym Oscarem. Serwis o Bitwie Warszawskiej, stworzony wspólnie z Biurem Programu Niepodległa na stulecie wydarzenia, otrzymał już dwie nagrody w prestiżowym konkursie branży mobilnej Mobile Trend Awards 2020 w kategorii strona mobilna i drugą nagrodę srebrnego bohaterona. Dorota Piotrowska. Polskie Radio było wielokrotnie honorowane nagrodą Prix Italia za materiały dźwiękowe, słuchowiska, dokumenty, reportaże czy kompozycje muzyczne, ale po raz pierwszy zostało nominowane za projekt internetowy. Mówi jego współtwórca Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia. To wydaje mi się pokazuje, że Polskie Radio odważnie wkracza w trzecią dekadę XXI wieku, że misję realizujemy już nie tylko w eterze na antenach Polskiego Radia, ale także w internecie. I że internet jest niezwykłym nowym polem do pokazywania historii Polski w sposób multimedialny, interaktywny. Serwis o Bitwie Warszawskiej jest największym i najbogatszym serwisem internetowym poświęconym temu wydarzeniu, a zarazem jedną z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju. Serwis przetłumaczony na 6 języków – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski – stał się jedną z głównych form rozpowszechniania wiedzy o Bitwie Warszawskiej w kraju i na świecie, podkreślał szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Cieszy nas to, że także za granicą te wersje obcojęzyczne zostały zauważone, docenione. Tutaj też było duże wsparcie naszego programu dla zagranicy i polskich ambasad, które po prostu skorzystały z naszego projektu jako takiej oficjalnej, można powiedzieć, strony o tym, czym była Bitwa Warszawska. Serwis zawiera liczne nagrania uczestników Bitwy Warszawskiej pochodzące z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Mówi współtwórczyni serwisu Izabela Mazurek z Polskiego Radia. Są tam wspomnienia ciekawe generała Józefa Hallera, dowódcy i twórcy Błękitnej Armii, która dołączyła na front wojny polsko-bolszewickiej z Francji. W kwietniu 19 roku przybyłem na czele Armii Polskiej, która walczyła na zachodnim froncie francuskim do Polski. Są tam wspomnienia ochotników, którzy z różnych części świata przyjechali na wezwanie odrodzonej Polski, bronić jej granic. Portal przekazuje wiedzę na temat Bitwy Warszawskiej, jednocześnie przypominając atmosferę tamtych dni i przeprowadzając użytkownika przez najistotniejsze fakty wojny polsko-bolszewickiej. Tegoroczny konkurs Prix Italia odbędzie się w dniach 14-18 czerwca. Nasz serwis będzie tam konkurował w kategorii web fiction z projektami z Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Anglii. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 25,5 minuty po 16. I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. But I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. Hey,

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Za 17,5 minuty 17, dwie dwójki, 7 trójek. Ja bym chciał radzić tej pani poprzedniczce, która dzwoniła niedoszłej pielęgniarce, żeby jak najszybciej zmieniła zawód, bo skoro ją trzeba w tej chwili już namawiać do szczepienia, to naprawdę nie ma to sensu. No fakt, pielęgniarka niezaszczepiona, trochę trudno to sobie wyobrazić. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Zakaz podjęcia pracy, zakaz wynajmu mieszkania. Możliwe, niemożliwe? Na granicy szlaban opuszczony. Taki los już za miesiąc czekać będzie nielegalnego imigranta na Wyspach Brytyjskich. A stanie się nim wtedy każdy, kto nie złoży na czas wniosku o pobrexitowy settled status, czyli status takiego osiedleńca. Jak Polacy mieszkający na Wyspach mogą uniknąć potężnych problemów? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Zostało już niewiele czasu. Widzę pewnego rodzaju panikę. Termin to jest 30 czerwca do złożenia settled status. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to jest tak, jakby kupił sobie bilet na samolot, ale nie poszedł na lotnisko. Łukasz Jaśniek z organizacji East European Resource Center. Osoby nie mają dokumentacji, boją się składać takie wnioski, nie mają dokumentów tożsamości i z tego powodu nie są w stanie złożyć wniosku. Są na to sposoby, są organizacje, które pomagają w złożeniu takiego wniosku, więc warto się z nimi kontaktować i na pewno warto złożyć ten wniosek niezależnie od sytuacji osobistej. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy co do tego, co stanie się po 1 lipca, skontaktujcie się z nami. Pomoc dostępna jest w sieci, przez telefon i twarzą w twarz, poprzez organizacje, z którymi współpracujemy. Kevin Foster, sekretarz stanu zajmujący się imigracją w brytyjskim MSW. Status pokazuje, że przybyłeś tu w czasach, gdy istniał wolny przepływ siły roboczej. Sprawia, że będzie można tu nadal mieszkać, pracować i uczyć się. Na papierze wszystko wygląda dość sprawnie i często tak właśnie jest. Kwadrans i gotowe. Ale już teraz mamy sygnały o problemach. Problemach dotykających nawet tych, którzy wszystko załatwili jak trzeba. Był przykład Niemca, który miał dowód statusu osoby osiedlonej, który skończył spędzając noc w ośrodku tymczasowym, właśnie zatrzymany na granicy, bo strażnicy nie rozumieli, że ma pełne prawo do tego, żeby przekroczyć granicę i być w Wielkiej Brytanii. Precedensy niestety są. Dr Kuba Jabłonowski z Exeter University i organizacji imigrantów The Free Million. Czyje zdjęcie się nie wyświetla, albo w ogóle status się zupełnie nie znajduje dla osoby, która go ma. To są dziesiątki, jeśli nie setki raportów, które mieliśmy. No a trzeba pamiętać, że w tej chwili prawie nikt jeszcze tego statusu nie sprawdza, więc jak się zacznie sprawdzanie, no to zobaczymy, czy to będzie setki spraw, czy bardziej tysiące. No ja trzymam mimo wszystko kciuki za setki. If you don't apply, you could lose your existing rights to live, work and access free healthcare and benefits in the UK. I dlatego eksperci są zgodni, nie warto zwlekać. Warto za to upewnić się, że za miesiąc imigrant z Polski, z Rumunii czy z Niemiec nie zostanie na lodzie. Apply today at gov.uk/EU settlement scheme. Be running up that hill. Be running up that hill. co znam? Running Up That Hill, kiedyś Kate Bush, a tu wersja zespołu Placebo. Jeszcze 10 minut i na zegarach pojawi się godzina 17. Proszę Państwa, zazwyczaj pies przyjacielem człowieka jest, ale teraz historia, w której piesa, zwłaszcza jego właściciel, nikomu przyjaciółmi nie są, a chyba wręcz odwrotnie, budzą postrach i przerażenie. Mowa o mieszkańcach centrum Łodzi, którzy boją się wręcz wychodzić z domu z powodu agresywnego psa. Właściciel Amstaffa wyprowadza go bez smyczy i kagańca. Czworonóg wielokrotnie atakował już inne psy, a mieszkańcy no po prostu boją się o swoje bezpieczeństwo. Mimo 7 wyroków sądowych w tej sprawie właściciel nadal nie zmienił swojego postępowania. Ten pies jest nieprzewidywalny, to jest najgorsze, bo mojego psa na przykład znał od szczeniaka, któregoś dnia się po prostu nagle rzucił na niego i wgryzł mu się w szyję i skończyło się to szyciem u mojego psa antybiotykiem. Tylko tyle albo aż tyle. Słyszałam to od wielu sąsiadek i sąsiadów, że nawet kurtki były podarte. Ci ludzie się boją tu przychodzić z psami w tej chwili. Tutaj mieszka pan, właściciel tego psa. Chyba pana nie ma w domu, albo nie chce rozmawiać. Iwona Konopka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi do spraw karnych. Przeciwko Janowi M. toczyło się 7 aktualnie prawomocnie zakończonych spraw. Wykroczenia te polegały na prowadzeniu psa bez smyczy oraz bez kagańca, co w niektórych przypadkach skutkowało tym, że jego pies pogryzł inne psy. Każdorazowo za wykroczenia te wymierzano obwinionemu kary grzywny. On w ogóle coś mówi? Próbowaliście Państwo mu zwrócić uwagę? No ale do tego człowieka nic nie dociera. Jego odpowiedź zawsze jest taka sama, że on nad tym psem panuje, żeby się nie bać, żeby być spokojnym. Komisarz Marcin Fiedukowicz, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Mimo naszych starań, no cały czas te sytuacje powtarzają się. Nie skutkuje tutaj również interwencje dzielnicowego, który stara się przekonać pana jednak do przestrzegania tych przepisów dotyczących trzymania zwierząt. No miejmy nadzieję, że w końcu na podstawie dostępnych środków prawnych no sytuację uda się opanować, bo faktycznie w tym momencie rozumiemy tutaj rozgoryczenie mieszkańców. Amanda Chudek, prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Podejmiemy kroki, które będą zmierzały do skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wiemy tutaj, że nie tylko jest to stwarzanie zagrożenia dla zwierząt, ale również ludzi, ale też stosowanie różnego rodzaju obroży elektrycznych, kopanie i różnego rodzaju formy nawet bicia tego zwierzęcia podczas próby odciągnięcia go od innych zwierząt na pewno mogą tutaj świadczyć o znęcaniu się nad zwierzęciem. Pani piesek został zaatakowany przez tego psa. Tak, on był atakowany wielokrotnie, więc no z doświadczenia po prostu każde moje wyjście jest z obawą, czy to się też stanie dzisiaj. Ten sposób karania tego pana nie przynosi rezultatów, więc może by trzeba było zrobić coś innego. Nie wiem co innego, coś takiego, co spowoduje, że ja będę się czuła bezpieczna. Na razie się nie czuję bezpieczna. Przeciwko wspomnianemu Janowi M. toczy się jeszcze jedna sprawa. Zapadł wyrok, ale na razie jeszcze nieprawomocny. Kara 20-dniowego aresztu. Obwiniony już złożył apelację od wyroku, a tematem zajął się Piotr Krzysztof. Well, I struggle for perfection, and there's moonlight in the flaws. Well, I'm dazzled by projections, going deeper into loss. You can close your ears and lock the doors, and never let the hope in, but don't shut out the truth. 'Cause love only gets in when you're open. Don't give up on me. Don't give up on me. Will you hold me? Will you hold me? Like you come. Will you hold?